دوسری سند عبداللہ بن زید کہتے ہیں تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے ہمارے لیے بارش کے لیے دعا مانگی تو لمبی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ سوال کیا پھر قبلے کی طرف پھیرے اور اپنی چادر کو الٹا کیا اور اس کے ظاہر کو باطن کی طرف پلٹ دیا لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ چادر کو پلٹا حدیث نمبر 2937 مسند احمد